Txartagoko izadi irratia. Gaur, ostirala, otsailak iru, bosgarrenakoek hitz egingo dizuegu. Elvis eta Davidek ingeleseko tartetxoak arduratuko dira. Joelek eguraldiaren berri emango digu. Izaro urtebetetzen berri emango digu. Taliak eta Erikak asmakizunak esango dizkigute. Andekak gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Zairak gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni ugait zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartetxoarekin uzten zaituztegu. Good morning, Elvis and David. Good morning. Good morning, everybody. Today is 3rd February 2017. My name is Elvis. Hello, my name is David. Are you ready to learn with us? Of course. Today we are going to speak about Saint Avatar, because this weekend is celebrated. The custom on the eve of Saint Agatha, in euskera Agate de una vespera, the day before 5th of February, it is typical in many villages of the Basque Country, Navarre and the French Basque Country, to go out and sing the song of Saint Agatha. The custom marks that you go out in crews through the streets of the towns, as well as that you cross the neighborhood of farmhouses, going from door to door singing the song and collecting money for different causes. They are usually accompanied by a stick which the ground is beat rhythmically. Are you going to go to sing? Yes. I already have my stick prepared. Oh, very good. We are testing the song too. Bye-bye, enjoy the weekend. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Joel, izango diguzu seguralia egiten duen gaur? Gaur, 18 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Berez egun epera dugu gaur. Hori bai, kontu zaizearekin. Eta jarraian urtebetetzeak. Izaro, izango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak? Gaur inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inorik urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko du aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Jennifer Ri, irugarren be mailakoari, larun batean 9 urte bete dituelako. Urkori, irugarren be mailakoari, igandean 9 urte bete dituelako. Urte askotarako, Urko eta Jennifer. Asmakizunen tartea dugu. Talia, Erika, esango dizkiguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo, joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, euria. Bigarren asmakizuna, euritakoa. Lehenengo galdera, eneko. Bigarren galdera, amaika. Hirugarren galdera, bat. Laugarren galdera, nik egin. Irabazleak hauzek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Oier Peña. Bigarren zikloko irabazlea, Naroa Jimenez. Hirugarren zikloko irabazlea, Aizan Elores. Zorionak! Orain aste honetako asmakizunen txanda. Onda hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, hankak ditu, baina ez da ibiltzen. Ez da ni ere gainean banaiz esertzen. Berriro errepikatuko dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, hankak ditu, baina ez da ibiltzen. Eta ni ere gainean banaiz esertzen. Ona hemen, bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ari zuriz, ari gorriz, ari beltzez, zuloak izten ditu, zuloak eginez. Berriro esango dut, adi egon. Ari zuriz, ari gorriz, ari beltzez, zuloak izten ditu, zuloak eginez. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duen zuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Andeka, esango diguzu ze berri dugun gaur? Adi egon eta entzun ondo. Dakizuenez, bihar otsailaren lauan Agate Leuna ospatuko da. Agate Leunaren inguruan Euskal Herrian ohitura desberdina izan dira. Kanpaia, hotzez, luzeak izaten ziren eta Bizkaiko zenbait ermitatan erromeria. Beste toki batzuetan egun horrengo izanlean baserrietako zoro eta baratxetan kaldela dio egunean elizan bedeinkatutako kandela pizten dira. Tradizioa zioen egun horretan ezin zela labako edo garbiketa lanik egin. Gaur egun berriz toki gehienetan gorde izan den ohitura zera izan da. Zuzendaria aukeraturi makila bana eskuan hartuta eta lehenengo jaskera dirua eta edo janaria biltzen etxez olez egiten ibiltzea. Olez egiten bitartean bertso eta kopla ugari erabiltzen dira. Hona hemen, gut kantatzen duguna. Altzaldun daiguna Agate Leuna, bihar da badeuna Agate, etxe honetaz zorionuntza betiko eta orain urrezko esaldia entzunari. Pozik nago lagunak ditudalako, entzun ondo. Pozik nago lagunak ditudalako, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, Zaira, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat umeek betetzen dituzte urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zertaz datza gaurko albistea? Lagarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Errapikatuko ditut, adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Bigarren galdera, zenbat umeek betetzen dituzte urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zertaz datza gaurko albistea? Lagarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan. Agur! Agur!